وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. دی آیات کې الله تعالی بل خواصت ذکر کوي د بنی اسرائیلو د مشرانو حلی لټول د پاره د ساقطولو د حکم د الله تعالی چې رضان نه د الله تعالی حکم ساقط کی. بنی اسرائیلو کې دا بقره جنس د عجل دی. عجل د سخی عبادت دی مخکې کړی و. په مصر کې د اغوا عبادت کېده، د سخی عبادت کېده. نو دغه عقیده په بنی اسرائیلو کې هم راغلی وه. الله تبارک تعالی دیو ته حکم وکړه د موسی علیه السلام په واسطه باندې الله تعالی وحی وکړله، وی تاسو ته الله تعالی حکم کوي چې غوا حلاله کوي. هر قسم غوا چې حلالوئ خو یوه غوا حلاله کوي. وجه د هغې لپاره څه وه؟ تفسیر مدارک لیکلی دي، علامه الوسی رحمت الله علیه تفسیر روح المانی کې لیکلی دي، امام قرطبی رحمت الله علیه، ابن کثیر رحمت الله علیه تفسیر ماوردی، تقریبا ټولو مفسرینو دغه لیکلي دي. لیوهوینا عندهم، دې لپاره چې د دیو د زړونو نه د غوا مینه محبت هغه وزي، هغه ته لرې شي چې دا حقدار د بندګۍ نه ده. الله تعالی ورته وایي چې یو غوا حلاله کوي. نو دیو په هغې کې حلې وکړلې. کله موسی علیه السلام ته ویل یاره سړیا چې ټوکې مه کوه زموږ سره، مړه دا ته څه خبره کوې یاره، اوس غوا حلاله کوي، څنګه غوا حلاله کړو؟ موسی علیه السلام ورته وی ګوره زه ټوقې نه کوم، د الله تعالی حکم دی راته چې غوا حلاله کړي. وایي ښه غوا به حلاله کړو، خدا راته ووایه چې رنګ یې څنګه دی، څنګه رنګ به یي؟ موسی علیه السلام ورته وی الله تعالی وایي چې ته که زیړه غوا ده، داسې غوا حلاله کړي. ښه وایي څومره عمر به یي، زړه به یي او که نه ځوانه به یي، څنګه به یي؟ موسی علیه السلام ورته د هغې خبره وکړله، وایي چې نه به زړی او نه بالکل تنکۍ ځوانه یي، بلکې درمیانه به یي. دیو سختی کوله، الله تعالی ورسره سختی وکړله. بیا یې تپوس وکوئ ښه څه کار وغیره وپې شوی که نه وپې شوی؟ وایي لا فاردون ولا بکرون، وایي نه جوتی ده او نه ارټي ده، بس نه پې یوې کړلی شوی دي، نه پې ازمکې اړولی شوی دي، او نه پې د کویانو نه اوبه راویستلی شوی دي، بس دغسې غوا ده. سختی یې وکړله، الله تعالی ورسره سختی وکړله. ډېر کلونه په هغې پسې وګرځېدل. په روایتو کې راغلی دي سلویخ کالا، عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وی سلویخ کالا په هغې پسې وګرځېدل، اخیر کې وموندله. ابن کثیر رحمت الله علیه دا حدیث ذکر کړی دی. نو بنی اسرائیلو د الله تعالی په احکاماتو کې هیلې کړې وې، وکړېدل او ډېر زیات وکړېدل لږ نه. نو ای مؤمنان مسلمانانو، د الله تعالی په احکاماتو کې هیلې وټې بانې مه کوئ. وإذ قال موسى كلشويل موسى عليه الصلاة والسلام لقومه خپل قوم ته بني اسرائيل ته إن الله يقينا الله تعالى يأمركم حكم كي تاستا أن تذبحوا بقرة ده حلال ولو ده يغوا يغوا حلال كي. قالوا ندويل أتتخذنا هزوا، آية تا مونغ سر توقي كي، آية تا مونغ سر توقي كي، ده تس خبر كي مولا. قال ويل موسى عليه الصلاة والسلام أعوذ بالله پناي غلم پر الله تعالى سرا أن أكون من الجاهلين، چې شمزه د جاهلان نه د ناپویو نه. نهر المعاد یو معنا کړې ده ډېره بهترینه، دې دی کې د جاهلین نه مراد څه دی؟ وهو الذي يخبر عن الله تعالی بامر لم یأذن به الله، زه داسې څوک نه یم چې ما ته الله تعالی یو حکم نه کړی زه تاسو ته وایم. یعنی دې دی کې جاهل معنا دا ده، زه څه جاهل خو نه یم چې الله ما ته څه نه ویلی زه تاسو ته وایم. قال ویل موسی علیه السلام اعوذ بالله پناه غړم په الله تعالی سره انا کون من الجاهلین، چې شمزه د جاهلانو نه. یعنی زه داسې انسان نه یم چې زه تاسو ته د الله تعالی طرف نه خبره کوم، الله تعالی نه ویلی. قالو هغې ویل ادعو لنا دعا وغواړه زموږ دپاره ربک له خپل رب نه یبین لنا، چې بیان کې موږ ته ما هیا، چې څه دی عمر د دې غوا، عمر به څومره. قال ویل موسی علیه السلام انه یقول یقینا الله تعالی فرمایي انها بقره یقینا دا غوا ده، لا فارزون نه ده زړه بوډۍ نه ده بالکل، ولا بکرون او نه ده نوی ځوانه، بالکل نوی ځوانه هم نه ده، عوان بین ذلک درمیان حاله ده، په میان درې کې نه بالکل بوډۍ ده او نه بالکل ځوانه ده، بلکې درمیانه ده. ففعلوا ما تؤمرون، نو اوکی هغه کار چې تاسو ته حکم کېدلی شي. بس اسی بانی مکوی خو بس دا اللہ تعالی چکم حکم دی آغا وکی یو غوالا لکی نور تپوسونا مکوی. بعضی خلق پا یو مسئلہ کی دمر تپوسونا کی چی پاگی کی و تبیا خم مشکل جوڑ شی بس تپوسونا دمر مکوی خو بس پا یو مسئلہ بانی پوشی عمل پیوکا. قالو دیویل ادعو لنا دعاو غوالا لنا زمانگ دا پارا رب بکرخ پا در ربنا یبین لنا او غوالا زمانگ دا پارا درخ پا لنا یبین لنا چی بایان کی منگ تا مالاو نها چی صدی رنگ در اغوا. قال ویل موسی علیہ السلام انه یقول یقینا الله تعالی فرمای انها بقره یقینا دا غوا دا صفرا او تک زیړه فاقع اللونها تیز دی رنگ دری تک زیړ دی رنگ دری تسر الناظرین خوشاله کی کتون کولره بس تک زیړه ک اول کی دیو هر قسم غواله لکړی ک زړه وا ک زوان وا ک بوډای وا او ک درمیانه وا خدا الله تعالی په حکم به عمل شوی او خبره خلاص شوی. دویم تپوس یو ک نو اوس با اول تپوس کې هپیدا سختی راغله نه به زړی نه به بوډی او نه به بالکل ځوانی درمیانه وي اوس په داسې غوا ګوري. دویم تپوس کې ویدا سختی راغله و رنگ به څنګه نو اوس د رنگ سره دا تپوس خو ډیر زیات بې فایدې د مخکینه رنگ ته څه ضرورت دی که توره وه که سپینه وه که سره وه که هر څه شی خو بس یو غوا لاله کوي. نو اوس پې سختی راغله زیړه غوا به ګوری او زیړه به داسې چې بل رنگ به پکې نه وي بلکې خالص تک زیړه وي. قالوا دیل ادعو لنا او غواړه رزمنګ د فار رب کړه خپل رب نه یبین لنا چې بیان کې مونږ ته ما هيا چې سبې صفات او عمل د لغوا د عمل پر غوا باندې به څه عمل سکار به شوی کنه. ان البقره تشابه علینا دې کې خپل عذر بیانې یاره خپنه شیخو مونږ باندې دا غوا ډیره ګډه وډه شوله چې اوس مونږ حیران یو چې کومه یو حلاله کو. ان البقره یقینا دا غوا تشابه علینا ګډه وډه شوله په مونږ باندې و ان انشاء الله او یقینا مونږه ان شاء الله کو غواړي الله تعالی لمهتدون خامخا رسیدون کی خپل مقصد ته خامخا رسیدون کی خپل مقصد ته ان شاء الله هوا پذلون کی انابت پیدا شو. د دیو جنا ابن کثیر رحمت الله علی او علامه علوسی رحمت الله علی حدیث ذکر کړی دی کچرتا بنی اسرائیل ان شاء الله نه ویلې نو تر د قیامت پورې ودا غوانه پیدا کړي ان شاء الله هوا زرون کی لګ نرمی راغله. قال ویل موسی علیه السلام انه یقول یقینا الله تعالی فرمای انها بقره یقینا دا غوا دا لا ذلول ندا غاړوتی ندا جوتی تسیر الارض چی اړه ازمکی ولا تسقي الحرس او ندا ارټی چی وبکی پسلره یعنی ما دا شولا دا ډیر زیاته په عزت او په احترام باندې ساتل شوی دا ډیر په عزت او په احترام باندې ساتل شوی دا نپی یوی شوی دی جوتی هم ندا پا کم غوائی بانی چی یو کی گی اغیطا جوتی غوائی وی اولا تسقی الحرسا اراتی هم نرچ پا غی بانی دا کویانو نا اوبرا ویستره شوی او پسنون پا غی بانی اوبر شوی. مپسیرینو لیکلی دی دا دی آیات پا تفسیر کی دا آیات دلیل لی پا دی خبر بانی پا غواگانو باندی یو کول دا شرعان صحی دی لیکن سرنگی چی پا عام ما په عامو علاقو کې صرف په غوایی باندې یوه کېږي په غوا باندې نه کېږي په غوا باندې هم یوه کولی شي په غوایی باندې د ارټ ګرځولی شي او د کوی نه پې اوبه راویستلی شي نو دغسې په غوا باندې هم دا کولی شي خو لیکن د دې نه علاوه په غوایی باندې یا په غوا باندې سورلی کول هغه نه جایز دي. په حدیث کې راغلی دی صحیح حدیث دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یو کس په غوا باندې سور شوی او هغه غواو ته مخ راواړو وی مونږه الله تعالی د دې لپاره نوی پیدا کړی مونږ د سورلۍ لپاره نوی پیدا شوی. انها بقره یقینا دا غوا ده لا ذلول نه دا غاړه وتی جوتی نه ده تسیر الارض چې اړه ازمک لره ولا تسقي الحرس او نه ده ارټی چې وبکی پسونه لره مسلمتون روغ رمټه ده لا شیته پیها نشتره داغ پرې باندې بالکل روغ رمټه غوا به ګوري. قالو نو دویل الان جئت بالحق وس دی راوړ پوره بیان الان جئت بالحق دې دې کې ودا حق معنا دا نه کوي چې وس دی حق خبره وکړه ولې دا مخکې خبرې څه باطلې وي هغه خو ته الله تعالی وحی کوله موسی علیه السلام ته مخکې هم صحیح وي د حق نه مراد په دې دې کې تفسیر بحر العلوم لیکلی دي وي قالوا الان جئت بالحق بالوصف التام وس دی پوره ټول صفاتونه دی ولوس بیان کړ اوس مونږ پوه شو. دغه سیمه په سرینو لیکلی دي د دې کې د حق نه مراد بل بیان کامل وسترات وکړل په پوره بیان باندې پوره وضاحت دی وکړه په ذبحوها نو علال کله اغه غوالره اغه غوای علال کله وی لټوله او په حدیث کې راغره دی عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ پر روایت کې سلویخ کال په سیو ګرځیدل سلویخ کال بعد دغه سی غوا پیدا کله په زبحوها نو علال کله اغه غوالره او رستو د دې پوره بیان او ما کادو یفعلون او نو دی نږدې چې دا کار کړه مخکې بیان نه دا کار وکړه د پوره تفصیل نه ورستو خو درې تفصیل نه مخکې دا کار نه شو کولای دا چې کړه د الله تعالی په احکاماتو کې څوک حیلې کوي نو الله تبارک تعالی بیا پاغي پسې کړی و اذ قتلتم نفسا فدارتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون دی آیات کې الله تعالی دریم خواصت بیانې د بنی اسرائیل او د مشران هغه څه یو پناه حق باندې یو کس وجل او دا غیر تهمت او بدنامه لګول په پاک دامنو باندې بیا بدنامه لګول یو مبصرین لیکلی دي د دې قتل په واره کې چې یو سړی دا غیر لور وه هغه لور یې ډېره زیاته ښایسته وه هغه ته خپل وراره وغوښتله خو لیکنه وراره لی هغه لور ورنه کړله وراره راولګېده او هغه خپل ترې قتل که دغه خپل د تره د لور دپاره چې د هغې سره هغه واخلي د هغې سره نکاح وکړي د هغې سره واده وکړي هغه سړی چې خپل ترې قتل که وی ول د بل چا په ګېټ کې واچو د بل چا په لاره کې د بل چا په دروازه کې واچو دې لپاره چې په هغې باندې ور واوړي یا دویم قول لم پسری نو داره یو سړی و مالداره نور وارثان نه وو یو وارث یو وراره و هغه ډېر زیات غریب و هغه وراره راولګېده او د خپل مالداره تری قتل که چېرې د دا میراث ماته پاتې شي کله چې هغه خپل تره قتل که دغه مړی یې ویوړ او د بل چا په دروازه کې نږدې وغورځو امام قرطبی رحمت الله علیه او نورو ډېرو مفسرینو دغه تفسیر بیان کړی دی بیا په هغې کې اختلاف وکړه یو په یو باندې ورړو او بل په بل باندې ورړو الله تبارک تعالی موسی علیه السلام ته وحی وکړله چې د دې مړی یو حصه راواخلی د مړی یو حصه راواخلی لکه لاس دی خپده وغیره دا دې مړی له راواچوی د موسی علیه السلام دغه معجزه وه د معجزې په طور باندې الله تعالی هغه مړی راژوندی کړ هغه خپل قاتل وښوده چې زه پلانی وجلی یم او بیا د شریعت دا حکم دی چې قاتل د مقتول د میراث نه محرومه کیږي هغه د هغې د میراث نه محرومه شو الله تبارک تعالی دغه واقعه بیانوي و اذ قتلتم نفسا او کله چې اووجه تاسو یو کس لره پدارتم پیها نو اختلاف کې پریوتلی پیها د هغې په باره کې پدارتم پیها ادراء په عربۍ کې ویلی کیږي یو بل له دیکه ورکول او د ځان نه دفاع کول د دې وجې نه امام رازی رحمت الله علیه تفسیر کبیر کې وایي دفاع بعضکم بعضا عن البراءه والتهمه د یو بل نم تهمت اړه او په بل باندې ورړو یو به ځان بچ کاو بل ته ویل تا دا سړی وجلی دی هغه بل به ویل نه ما نه دی تا وجلی دی و اذ قتلتم نفسا او کله چې ووجه تاسو یو تن لره فدارتم فیها نو اختلاف کې پریوتلی پیها د هغې په باره کې والله مخرج ما کنتم تکتمون او الله تعالی اخکاره کون کرے ما کنتم تکتمون دا اغا سچی تاسوی پتوائی تاس چی سپتوائی اللہ تبارک تعالی اغا اخکاره کئی پا قلنا اویل منگا از ربوهو او احی دا غمڑی دارا بی بعضی ها پا بعضی حصر دی مڑی باندی پا بعضی حصر دی مڑی باندی کذالک یحیی اللہ الموتا دا غسی جندی کئی اللہ تعالی مڑو لارا و یریکم آیاتی او خیطاست دلیلونا دا قدرت قل لعلکم تعقلون دیر پارا چی دا عقل نکار واخلی فقل نضربوه ببعضها وهي دغه مړی دره اضربوه وهي دغه مړی دره ببعضها په بعضی سره دی مړی باندې بعض علما کرامونه بلکې ډیرو مفسرین لیکلي دي ببعضها کی دا زمیر راجی دی غواته خو لیکنه دا خبره صحیح نه ده یو وجه دا غی دا ده چې دا و اذ قتلتم نفسا دا اذ ذکر شوی دی و اذ قال ربک مخکی د موسی علیه السلام واقعا د بقری چې کوم ذکر شول نو پاغي کوم لفظ د اذ ذکر شوی دی اذ لفظ ذکر شوی دی دا دلالت کوي په مستقل واقعا باندې نو مخکی د غوا د حلالولو واقعا ځان لوه او دا واقعا ځان لره دویمه خبره دا ده الله تعالی که چرته دیو ته دا ویلی چې تاسو غوا حلال کړئ او غوای د دیره پر حلاله ولا چې مړی په دی باندې را ژوندې شي. نو دیو خواسیم د غوا عبادت کوون په دی کې خود غوا بیا خط عظیم راته بیا به خیر عبادت کوله چې په غوا سره خدغه د مړی را ژوندې کی. بل خبره ده چې د غوا واقع مخکې بیان شوی ده او د مړی واقع ورسو ذکر شوی ده. نو څنګه غوا د مړی د پاره بیا حلاله کړل شوله دا خود قران د ترتیب نم خلاف دی. او بل تاسو ته ماویل ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما پر روایت باندې چې سلویخ کال بعد دا غوا پیدا کړله. نو آیا مړی سلویخ کال پروتو؟ نو دیو جنا بهتره خبره پدې کې دارا چې ترجمه دسی وکړي. تاسو ته ماویل په قول نضربوه نو ویل مونږه ازربوه وهی دغه مړی دره به بعضها په بعضی حصد دې مړی باندې. الله تعالی موسی علیه السلام ته وحی وکړله وی دی خلکو ته وایي چې دې مړی لاس یا خبا یو جزء راواخله یو حصہ او دې مړی لې راواچوي. نو الله تعالی دې په عبارت کې تقدیر دی کله چې هغه مړی لاس یا بل څه بدن راواغسته په زور ابوه به بعضها فحیه. نو هغه مړی را ژوندې شو خپل قاتل یې وخوده چې زه خپل وراره وجلیم او د دې لپاره وجلیم. نو هغه د میراث نه محروم کړلی شو. کذالک یحیی الله الموتا دغسی ژوندیکی الله تعالی مړی ویریکم آیاته او خی تاسو ته دلیلنا د قدرت خپل لعلکم تعقلون دې لپاره چې د عقل نه کار واخلئ. د قیامت ته انکار مه کوئ. الله تعالی دغسی مړی را ژوندي کولی شي. ثم قصد قلوبکم من بعد ذلک بیا سخت شول زړونه ستاسو من بعد ذلک وروستو دغه واقعیتونه د دغې نه وروستو ستاسو زړونه سخت شول. اوس دې آیاتونو کې الله تعالی ذکر کوي زجر او دغسی الله تعالی ذکر کوي انتقال د خباستونو د مشرانو نه کشرانو ته. مشران ستاسو خبیسان او پلید خلکو ای بن اسرائیلو د الله تعالی په احکاماتو کې دغه چل ولکو. نو دغه خباستونه او دغه پلیتۍ ستاسو په کشرانو کې هم راغللی. په دې آیات کې بیانیږي قسوت القلب سخوالی د زړه. ثم قصد قلوبكم يا سخف ولذلنا استاسو من بعد ذلك ورستر دغه واقعیتونه. من بعد ذلك کی اشاره ده مخکې د الله تعالی نعمتونه بیان شول. من بعد ذلك بیا د الله تعالی عذابونه بیان شول. من بعد ذلك بیا معجزات د موسی علیه السلام بیان شول تر د اخیری پیغمبر پورې. ان تر دې پورې دغه خباستونه په تاسو کې راتلل د الله تعالی نعمتونه در باندې کېدل پیغمبران راتلل تاسو ته د الله تعالی دین بیانو تر دې پورې چې د الله تعالی پیغمبر راغی تر اخیره پورې د دې وخت پورې دغه ټول واقعیت تاسو وچریدل. ثم قصد قلوبکم بیا سخت شول زړه ستاسو من بعد ذلک ورستو د دغه انعاماتونه ورستو د دغه عذابونه ورستو د معجزاتو د موسی علیه السلام او د نورو پیغمبرانو نه تر د نبی علیه السلام پورې. فهی کل حجارتی نشول دغه زړه ستاسو په شان د ګټو باندې وسپنه نه ده ویلي ځکه وسپنه په اور سره نرمیږي چې هغه کله ګرمه شي خو لیکن په ګټه کې سخوالی دی ډیر زیات په هغې کې نرمي نه راځي. نو ستاسو دا زړونه د ګټو په شان دکې شول او اشد قسوه بلکې زیات شول په سخوالي کې و ان من الحجارت اوس دا بیان د فضیلت د ګټو دی. د ګټو الله تعالی درې اقسام بیانوي. ستاسو دا زړونه د ګټو نه هم بدتر شول او سخت شول ولې ځکه دا علت دی ما قول لپاره او اشد قسوه دا او په معنا د بل سره دی بلکې زیات په سخوالي کې. و ان من الحجارت ځکه بعضې د ګټو نه لما یتفجر منه الانهار هغه دي چې رابهیږي د هغې نه ولې موسی علیه السلام چې هغه ګټه په امسا باندې ووهله د هغې نه ولې روانې نه شولې. و ان منها او یقینا بعضې د ګټو نه لما هغه دي یشققو چې وچوي فیخرج منه الماء راوځي د هغې نه اوبه ډېرې ګټې وچوي د ګټو د مینځ نه اوبه راوتي. و ان منها او یقینا بعضې د هغې نه لما یحبط من خشیة الله هغه دي چې رارغړي د وجې د یرې د الله تعالی نه ډېر ګټان په غرونو کې راورغړي د الله تعالی د یرې د وجې نه. وما الله بغافل عما تعملون او نه دی الله تعالی بېخبره عما تعملون د هغه عملونه چې تاسو یې کوئ. نو دغسی زلونه هم دا په درې قسمه دي. زلونه دا په درې قسمه دي. یو قسم هغه زلونه دي چې د الله تعالی دین بیان شي د الله تعالی کتاب بیان شي نو جړاو کې اوخ کې راوبهیږي د سترګو نه. او دویم هغه دي چې سره په سترګې لمدې شي ډیر ونه جاړي صرف سترګې لمدې شي. او دریم قسم هغه زړونه دي په چې صورت د جړا جوړ کی اگر که په سترګو کې لونواله عمران شي په دې زړه کې غمجن شي په دې زړه کې دردمن شي. دا درې قسم خلق دي چې د الله تعالی کتاب بیانیږي د الله تعالی دین بیانیږي. نو یو قسم هغه خلق دي چې زړه یې دردمن شي د سترګو نه اوښکې اوبهیږي ډېرې اوښکې اوبهیږي چې دا اوسه پورې دا زندگی مونږ څنګه تیره کړې ده. دویم قسم هغه خلق دي چې د الله تعالی کتاب ته بیان شي نو سترګو کې دا اوښکې خو ښکته ترې ونه بهیږي خو زړه یې دردمن شي سترګې لمدې شي په اوښکو باندې. او دریم قسم هغه خلق دي چې د سترګې لمدې هم نه شي خو په زړه کې درد او غم راشي چې یاره مونږ دا زندگی څنګه تیرو. او د دې نه علاوه چې کوم خلق دي نو الله تعالی وایي د هغې زړونه د ګټو نه هم زیات سخت دي هغه ډیر زیات سخت دي. د دې وجې نه حدیث کې راغلی دي ابن کثیر رحمت الله علیه حدیث ذکر کړی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي وایي ډیرې خبرې مه کوئ بغیر د ذکر د الله تعالی نه ځکه څوک چې د ذکر نه علاوه ډیرې خبرې کوي نو دا سبب دی لپاره د سخوالي د زړونو په دې باندې زړونه سختېږي. نن سبا ټوله ورځ په خولې باندې بس لګیای بس په خولې باندې نمبر نه موندلی کېږي وارې نه موندلی کېږي په خولې باندې د الله ذکر به چېرته ونه کي خو ټوله ورځ غیبتونه بدې خبرې او بس په دغې کې به لګیای. په بل حدیث کې راغلی دي څلور څیزونه د انسان د بدبختۍ علامه ده. اول وچوالی د سترګو چې په سترګو کې دې اوښکې رانغللې او دویم سخوالی د زړه په زړه کې دې چېرته نرمي رانغلله او دریم اوږدوالی د امیدونو او څلورم د دنیا حرص. دا څلور کارونه چې په چا کې راغلل په زړه کې غم او درد د الله تعالی د دین نشته ری په چرته د الله تعالی د یری د وجې نه ونه جړل امیدونه دومره اوږده دي چې زه به دا کوم او زه به لس بنګلې جوړم زه به شل ګاډي اخلم دا به کوم دا به کوم د دنیا امیدونه. او بله دا چې د دنیا حرص یې ډیر زیات دی چې دنیا زه حاصله کمه دنیا حاصله کمه. نو دا څلور کارونه چې په چا کې راشي د الله تعالی پیغمبر ویلی دي دا ډیر زیات بدبخته انسان دی. مونږ او تاسو ته څه پته لګي چې مونږ او ستاسو زړونه نرم دي او کنه دي د هغې علامات دي. یو دا چې د الله تعالی کتاب بیانېده او په تا باندې اثر نه کو نو ته پوهې شه چې زړه مې سخت شوی دی. دویمه دا ده چې په سترګو کې چېرته د الله تعالی د یری د وجې نه اوښکې رانغللې نو ته پوهې شه چې زړه دې سخت دی. دریم دا ده چې مرګونه کېدل او د قبرونو خواله ورتللې مقبرې ته ورتللې او د الله تعالی نه بیا هم نه یېرېدلې د قبر په خوا کې خندا کوله د قبر په خوا کې بیا هم د دنیا خبرې کولې نو پوهې دا شه چې ستا په زړه کې ډیر زیات سخوالی دی. او څلورمه علامه یې دا ده چې حق بیانېږي او ته د هغې نه ځان اوچت ګڼې. مړه زه دې مولا ته اوس زه غوږ کېدم دې مولي صاحب ته زه غوږ کېدم مونږ داسې ډېرې خبرې اورېدلې دي ځان نه به لګیا یې مړه څه به وایي. نو بس دا څلور علامات چې په چا کې راشي د زړه سخت شوی دی مونږ او تاسو ته په کار دي چې د خپلو زړونو علاجونه وکړو. الله تبارک تعالی دې زمونږ او ستاسو زړونه نرم کړي. نو دې آیات کې الله تعالی دغه وایي چې ستاسو زړونه بیا دا سخت شول افتطمعون ان یؤمن لکم وقد کان فریق منهم یسمعون کلام الله ثم یحرفونه من بعد ما عقلوه وهم یعلمون. اوس دې آیات نه وروسته الله تعالی بیانې خباستونه د کشرانو به بنی اسرائیلو په کشرانو کې کوم خباستونه راغلي الله تبارک تعالی د هغې حالت الله تعالی بیانې چې هغه قباحتونه کوم وو. نو الله تعالی د هغې ډلې ذکر کړي دي یا څو ډلې الله تعالی بیان کړي دي پنځه خباستونه الله تعالی بیان کړي دي دا په کشرانو بنی اسرائیلو کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام په زمانه کې کله چې قرآن کریم نازلېده نو پنځه ډلې وې د بنی اسرائیلو. یو علما خو تحریف معنوي یې کو. نو دې آیت کې الله تعالی د هغې بیان کوي افتطمعون آیا تاسو تمه کوئ اے مؤمنانو مسلمانانو ای یؤمنو لکم چې دیو به خبره ومني ستاسو. مخکې مې درته ویل د ایمان نه چې وروستو لام راشي دا دلالت کوي په وسوق او په اعتماد باندې. نو معنا دا شوله افتطمعون آیا تمه کوئ تاسو اے مؤمنانو مسلمانانو ای یؤمنو لکم چې دیو به اعتماد وکړي ستاسو په خبره باندې باور به وکړي ستاسو خبره به دیو ومني. وقد کان فریق منهم او حال داره چې وا یو ډله منهم د دیونه یسمعون کلام الله چې اوریدل به کلام د الله تعالی یسمعون کلام الله د الله تعالی خبرې د الله تعالی کلام به اوریده یسمعون کلام الله یو قول لم بسرین دار چې مراد درینه قران کریم تی مراد دی، الله تعالی کتاب تی مراد دی، هغه به اوریده الله تعالی کتاب به بیانې ده. یا دویم قول لم بسرین دار چې مراد درینه تورات دی، چې دیو مشرانو تورات د الله تعالی خبری اوریدلې وي د موسی علیه السلام په ذریعہ باندې، او یا قران کریم. ثم یحرفونه، او بیا به تحریف کو په هغه کې، هغه بدلولی. یو تحریف لفظی دی او بل تحریف معنوی دی. تحریف لفظی دی ته وای چې د الله تعالی د کتاب الفاظ لري کې او د هغه په ځای باندې نور الفاظ راوړي او بیا د سوی چې الله د سوی ویلی، نو الله خود سینه دی ویلی تا غ الفاظ بدل کړی دی. او یو تحریف معنوی دی، تحریف معنوی دی ته وای چې الفاظ هغه چې کم الله تعالی ویلی خود هغه معنی او مطلب ته غلط بیان کړي. په قران کریم کې تحریف لفظی نه کیږي، تحریف معنوي خلق کوي. دا الله تعالی د کتاب د آیات معنا او مطلب غلط بیانې. لکه جهاد لفظ دی، نو جهاد دیموکراسي کوا، انتخاباتو لمنډه ترلې وها، آی هغه یو پکې لګیا دی او جلسې جلوسونه چې مونږه کوو نو دا لوی جهاد دی، دا لوی جهاد دی. دا د الله تعالی د دین او د الله تعالی د کتاب تحریف دی. افتت معون آیت مکه وی تاسو ای صحابه کرامو، ای مومنان مسلمانانو، ایو منو لکم چی دیو بخبر و منیستاسو، و قد کان فریق منهم، او حال داره چی وای وڈلر دیونا اسمعون کلام الله، او ریده بی کلام دا الله تلا، ثم یحرفونه، بیا بی بدل ولی معنی داغی، من بعد ما انقلوه، رست داغی نا چی دیو بپویشول داغی پا مراد بنده، داغی پا معنی و پا مطلب بانی بپویشول، او دا غی مراد او مقصد بیا بدلاو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د جلسو د اجتماعات و جهاد کا وکنه په جنگ بدر کې، او یا کافرانه مردار کړیو او یا ژوندیرا وستیو، دا غی نه پیډیا غستیو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې جهاد کاو نو په غزوه بدر کې دیار لسوار لسوهاب کرام شهیدان شوی وکنه په جلسی جلسونو اغي کول. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کوم جهاد کاو خپاره کې په غزوه احد کې، او یا صحابه کرام په شهادت باندې ورسېدل، نبی علیہ السلام خوده جهاد کاو. ثم یحرفونه، بیا بدلی معنی دغه من بعد ما قالوه، ورسره دغه نه چې دی پوی شي، پوی بشول دغه په مراد او دغه په مطلب باندې. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ وی من بعد ما عقلوه، من بعد ما عرفوه وعلموه، دی په هغه باندې خپوی شول، علم به پراغه خدا الله تعالی د کتاب او د الله تعالی د دین هغه مقصد به وای چې کوم بر دی د خوایش سره برابر. نن سبا ستاسو د انتخاباتو د دیموکراسي دور دی، نو د غیر پر تاسو د الله تعالی ای ظالمانو، د الله تعالی کتاب د خپل خوایشاتو لپاره بدلوي. و هم یعلمون، او دیو پویدل چې دا ګناه ده، دیو په دې باندې خپ پویدل ځکه علما او په دې باندې پویدل چې دا د ګناه کار کوم، دا د بیدینۍ کار کوم، خو لیکن بیا به مغه کار کو. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. دي آيات کې الله تعالی دوی مډله بیانې د يهوديانو چې د نبی صلی الله علیه وسلم په زمانه کې موجود و، هغه منافقان. بعضی يهوديان داسې و د نبی صلی الله علیه وسلم په زمانه کې، د نبی صلی الله علیه وسلم او د صحابه کرامو خواته ورغلل، بیا مونږ ایمان راوړی دی، بیا به لاړل د خپلو مولیانو او د خپلو تالیسټو خواله به چې لاړل، نو هغې به ورته دوی به ورته وی چې یاره مونږ خو د مسلمانانو خواله تلی وو، او په دې کې بعضې داسې وو چې لږ سادهګانو هغې به خبره وکړله، وی زمونږ په کتاب په تورات کې دا ذکر شوی دی چې دا پیغمبر حق دی، تاسو حق یې، دا دین اسلام حق دی. نو هغه مولیانو به ورته وی تباه شو وی تاسو ورته وایئ چې په تورات کې داسې ذکر شوی دی، نو سباله بم پړکې ستاسو کتاب نه وتاست دلیل نسی چې ولې ستاسو په کتاب کې دالی، تاسو تر اوسه پورې دا خبره کوله چې زمون په کتاب کې لري چې تاسو په حق باندې، نو یا کوم اقلام دا خبره وته ولې کوي تاسو، او دوی مدا چې دا پیغمبر خو مونږ نه منو، د دې پیغمبر دا دین مونږ نه منو، نو که تاسو تر خپل خولې نه دا خبره وکي چې دا حق دی، نو بیا به په قیامت کې دا به حجت نسی چې الله تعالی دیوم د دې اقرار کړو چې دا په حق باندې. نن سبا ډیر پولیس او پوجان او ډیر حکمرانان او ډیر د دولت خلک هغه په دې باندې پویږي خو چې دا طالبان د الله تعالی دین غواړي، دا د الله تعالی قانون او دا د الله تعالی نظام غواړي، او په ډیرو په ډیرو واقعاتو کې دغسې دیو ته ښکاره شوې ده چې د دوی سره د الله تعالی امداد دی، دا د الله تعالی ولیان دي. الله تبارک تعالی مجاهدینو ته په داسې ځایونو کې ډېر بهترین بهترین انعامات ورکړي دي، الله تعالی سره امدادونه کړي دي، نو دوی په هغې باندې ښه پوهېږي. خو د زد او د عناد د وجې نه، د دې د وجې نه چې زمونږ نه به دا حکومت لاړ شي، د دې د وجې نه چې مونږ ته بیا تنخواه نه میلاوي، د خېټې کافر دي، د خېټې مرتد دي، بس د الله تعالی دین نه مني، د هغه مجاهدینو خلاف کوي او د هغې سره جنګېږي. وإذا لقوا الذين آمنوا وكل شيء مخامخ شي دا کسانو سره چې ایمان راوړل، قالو دی وی آمنا مونږ هم ایمان راوړل، په خلی باندې دا وی. وإذا خلا بعضهم الى بعض او کل شي لاړ شي بازر دیونه الى بعض بعض نور ته، خلا بعضهم د دین مراد دغه منافقان تی مراد دی کشران، الى بعض نه مراد دی هغه مليان تی مراد دی، شیخان او مفتیان تی مراد دی. وإذا خلا بعضهم الى بعض قالوا نديو توي دا مليانو توي اتحدثونهم بما فتح الله عليكم، آیا خبر ورکوي تاسو دي مؤمنانو مسلمانانو ته بما فتح الله عليكم دا هغه چې خودلې دي الله تعالی تاسو ته، ليحاجوكم به عند ربكم دیر پاره چې دلیل به اونې سدي په تاسو باندې، عند ربكم پنيز درف تاسو باندې. دی مولیانو بو طویل ای قمقلانو، وی تاسو چی وای چی دا طالبان پا حق بانی دی او دیو دا اللہ تعالی دین غواری او پاکستان کی جهاد شته دی، نو بیا با منگ تا دلیل نوی دا چی تاسو وای چی حق دی نو دا جهاد ولی نکوی تاسو، خود سی وای چی تاسو پنا حق بانی دا تکیو توای. نن دا پاکستان علماء دیر درباری مولیان پاکشته دی، الحمدلله دیر پاکی حق برسته دی، اللہ تبارک تعالی دی دا غیح پادتو کی دیر پاکی درباریان دی، دا پوجان و دا پولیس و دا عیسائی مرگری دی، په دغه جماعتونو په رانولو کې، د مسلمانانو په شهادتونو کې د هغې د پتو زور چلیږي نن سبا. په نن چې زمونږ د مؤمنانو مسلمانانو خویندې میندې په امریکایانو باندې خرڅېږي، د مؤمنانو مسلمانانو عزت پایمال کیږي، مؤمنان مسلمانان په جیلونو کې پراته دي، په هغوی باندې بمبار کیږي، هغه په جیلونو کې پراته دي او د هغې املاک او د هغې مالونه دا ضایع کیږي، نو دا د دغه درباریانو مولیانو د پتو په وجه باندې دي. نو قالو دی بوتویل اتحدثونهم دی مولیانو بوتویل دی مفتیانو شیخانو بوتویل دی یهودیانو اتحدثونهم، آیا خبر ورکوی تاسو دیو تا بما پا اغا سبانی پا اغا فتح الله علیکم چی علم در کرده دی اللہ تلا تاسو تا تاسو تا اللہ تلا خودلی دی پا تورات کی دی پیغمبر ذکرو پا انجیل کی ردی ذکرو او تاسو پا دی بانی پوی چی دا حق پیغمبر دی پا تورات کی چی ردی پیغمبر کم صفات بیان شویو نو هم پا اقا صفتون من دا پیغمبر دی نو تاسو چو تا دی خبر آور کی لی حاج جو کم بیهی عند ربکم دیر پارا چی دلیل با اونی سی دیو بیهی پا غیسر عند ربکم ستاسو پا بیان باندی عند ربکم پنیز درب ستاسو باندی ستاسو درب پنیز باندی با دا عند ربکم نمراد یو قولم پسرین داره کتاب دا اللہ تعالی و دین دا اللہ تعالی تی مراد دیں لیحاجوکم به دلیل بونی سی استاسو په دغه بیان باندې عند ربکم پنیز درب استاسو باندې، یعنی استاسو درب په کتاب کې استاسو د الله تعالی په دین باندې به بیا دلیل ونی سی استاسو تر سی واچ په تورات کې دا خبره ده، نو تورات خود الله تعالی کتاب دی، نو بیا وای چې په تورات کې دی چې دا پیغمبر حق دی، نو تاسو بیا اولی نه مانه، نو دا څه خبرې دې ته مکوئ. دویم قول لم بصیرین داره دا عند ربکم نو مراد اخرت تی مراد دی، آخرت کې با دغه مؤمنان مسلمانان مجاهدین ستاسو په خلاف باندې د الله تعالی په دربار کې حجت وای چې دیو ته دا خپته و. اے علما کرامو، اے مفتیانو، اے شیخانو، تاسو تر دې پته نشته چې دی د پاک امریکن فوج د مسلمانانو په خلاف باندې د امارت اسلامي د افغانستان هغه چاړن کا هغه چا ختم کا، د افغانستان مؤمنان مسلمانان د چا د لاسه وزوریدل او په لکونو په زرونو حملې د پاکستان نه دا په چا باندې وشولې، دا په هندوانو باندې وشولې او که دا په مسلمانانو باندې وشولې. تاسو تر دې پته نشته چې عافیه صدیقي را چا ورکړله امریکایانو له کافرانو له دا چا ورکړله. تاسو تر دې پته نشته چې ورځ په ورځ باندې څومره مؤمنان مسلمانان د پاکستان کې شهیدان کیږي، څومره مؤمنان مسلمانان په جیلونو کې دي. وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا، زمونږ نقصان او زمونږ جرم صرف داره چې مونږ د الله تعالی قانون او د الله تعالی نظام غړو. بس د تحریک طالبان پاکستان موقف، د تحریک طالبان پاکستان مدعا او د تحریک طالبان پاکستان جهاد په پاکستان کې صرف د اعلای کلمت الله د پاره دی. وقاتلوهم حتی لا تکون فتنه ويكون الدین كله لله، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، چې د الله کلمه هغه اوچته شي او د فرعونیانو او د طاغوتیانو او دغه سره جمهوریانو کلمه لاندې شي، ډیر پر ازم جهاد دی. تاسو په دې باندې نه پویا کمخ کې پنه یې پویا وسته ته مونږ دغه اعلان کو چې زمونږ مقصد داره ته پاکستان کې د الله تعالی قانون او د الله تعالی نظام راشي، مونږ پاکستان کې جنگ نه کوی. نو تاسو په دې باندې پویږئ، عند ربکم افلا تعقلون. دا هم دا هغه علماو دا هغه یهودو دا خبره وه، خپلو کشرانو ته ویل افلا تعقلون، آیا تاسو د عقل نه کار نه اخلی؟ آیا تاسو د عقل نه کار نه اخلی؟ قوم عقلانو دوی ته دا خبره مه کوی. الله تعالی په هغې باندې رد کوي، مولیانو ته او امیانو ټولو ته وی اولا یعلمون، آیا دوی نه پوهیږي؟ ان الله یقینا الله تعالی یعلم، پوه دی. ما یسرون، په هغه څه باندې چې دوی پټوي، او ما یعلنون، او په هغه څه باندې چې دوی ښکاره کوي. الله تعالی وی اے علماو او اے امیانو اے ټولو خلکو، که تاسو د مسلمانانو په پټه باندې څه کوئ، که ښکاره یې کوئ، که پټې پتوې ورکوئ، که ښکاره یې ورکوئ، هر څه چې کوئ، که د عیسای سره یو ځای د پوجیانو سره ولاړ یې او که پټ د هغې نه شاته ولاړ یې، هغې له پتوې ورکوئ چې دا طالبان باغیان دي، او تاسو الله چې څوک دغه پوجیانو ته او دغه پولیسو ته په حق باندې وی، او څوک عمران خان، نواز شریف او مشرف ته او دغسې زرداری او ګیلنی او نور کیانی و غیره دې ټولو ته په حق باندې وی، الله تعالی دې د هغې سره حشر وکړي په دنیا او په آخرت کې، دې الله تعالی د هغې سره حشر وکړي. اولا یعلمون، آیا دوی نه پوهیږي؟ ان الله یقینا الله تعالی یعلم، پوه دی. ما یسرون، په هغه څه باندې چې دوی پټوي، او ما یعلنون، او په هغه څه باندې چې دوی ښکاره کوي. ومنهم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانیه وان هم الا یظنون. دې آیت کې الله تعالی دریم خبیث دریم پریق خبیث بیانوي، پلیته ډله چې د نبی صلی الله علیه وسلم په زمانه کې موجود وه، هغه عوام خلق چې هغې صرف د خپلو مولیانو بې دلیله خبرې قبلولې، بې دلیله خبرې قبلولې، او د الله تعالی د کتاب صرف په الفاظو باندې پوهېدل، د هغې په تفسیر او د هغې په معنا او په مطلب باندې ځان نه پوهه کاو، خو بس چې هغه مولا به ورته څه ویلل، اتواغوتي مولا، تحقیق یې نه کوه چې دا څه وایه، خو بس صرف خبره کوه چې پلانی مولا دا ویل، نه دلیل ته وګوره چې دا دلیل ورسره شته دی که نشته دی. د پاکستان پوځ چې کله د امریکایانو سره ملګرتیا وکړله د مسلمانانو په خلاف باندې، نو په هغې کې د پاکستان په سوونو علما کرامو په دوی باندې په دې باندې پتو ورکړله چې د دوی په خلاف باندې به جنګ کېږي، د دوی په خلاف باندې به جنګ کېږي. ګورئ، د الله تعالی پیغمبر دا ویلي دي، د الله تعالی پیغمبر ویلي چې د مؤمن مسلمان قتل د ایمان په وجه باندې، یا چې دا جائز ګڼي دا ارتداد دی، دا کوپر دی. وقتالوه کوپر د مسلمان قتل د ایمان په وجه باندې، دا کوپر دی، دا بدینی ده، دا اوس هم نه کافر کېږي. جماعتونه ړنګ کړل، مدرسې ړنګې کړلې، د مسلمانانو خویندې میندې په امریکایانو باندې خرڅې کړلې، د کراچۍ د سمندر نه چې کله د امریکایانو د باروده د امریکایانو مزایل تاغې جازونه او د هغې ټینکونه کله د دریاب نه را دی خواشي، نو د تورخم د باډره پورې او د کوټې د باډره پورې د پاکستان دغه مرتدین دغه حفاظت کوي او د مجاهدین نه په امن کوي او هغه دې ساتي. نو الله تبارک تعالی فرمای دریم خبیث پریق او خبیث ډله په یهودیانو کې د نبی علیه صلوات السلام په زمانه کې دا وه چې د الله تعالی په کتاب باندې نه پوهېدل، صرف په الفاظو باندې پوهېدل، نور په څه باندې نه پوهېدل، خو د دیو چې کوم مولیانو چې د نبی علیه صلوات السلام خلاف، بس د هغو خبره به دوی منله. ای مسلمانانو، ای عوامو، تاسو د دغه طاغوتي درباري مولیانو خبره ولې منئ؟ تاسو د هغه عالم خبره ولې نه منئ چې هغه تاسو ته به دلیل باندې خبره کوي، او هغه حق پرس عالم دی، د هغې خبره تاسو ولې نه منئ؟ دغه طاغوتیان چې لګیا دي او دغه درباري مولیان چې لګیا دي د طالبانو په خلاف باندې پتوی ورکوي، ولې هغې ته ډېرو علمای کرامو د مناظرې او د مباهلې چیلنج ورنکه؟ ور دې شي که نه، د هغې سره دې مباهله وکړي، د هغې سره دې مناظرې وکړي که نه. ومنهم او بعضې له دېونه امیونه، انپړه دي، امیان دي، لا یعلمون الکتاب، نه پوهیږي په کتاب د الله تعالی باندې، الا امانیه. دو معنی مفسرینو بیان کړي، یو قول مفسرینو دا دی چې دا الا په معنا د لکن سره دی، مستثنا منقطع ده، او امانی جمع ده امنیتون ده، په معنا د دروغو خبرو سره چې د مولیانو کومه د بې دلیل او دروغې خبرې جوړ کړي دي، نوس مانا دا شولا ومنهم او بعض ردی یهودیانونا امیون ان پڑ دی لا یعلمون الكتاب نپو یگدیو پا کتاب دا اللہ تعالی بننی الا امانی مگر تابیداری کئی دا خواہشات دا مولیانو دا جوڑتلی شو مسلو دا مولیانو دا درباری مولیانو دا پتو تابیداری کئی او دا مسلمانانو پا خلاف بنی جنگی گی دا درو خبری دا جنس دا کتاب نه ندی دا مستثنا من قطع شولا دویم قول لمبسرین داره چی دا الا پا خپل مانا سره دی دا مستثنا من قطع دا او امانی پا مانا دا الوستل سره دی القا شیطانو پی امنیتی هی نو ال دا کی امنیتی هی پا مانا دا تلاوت او دا الوستل سره دی نو مانا دا شولا ومنهم او بازی را دی یهودیانو نا امیون انپر دی لا یعلمون الكتابا نه پویږي په معنا او په تفسیر د کتاب د الله تعالی باندې الا امانی یا مگر پویږي په تش الفاظو دغه باندې په تلاوت باندې پویږي نن سبا دې زمانه کې هم ډیر قاریان صاحبان داسې دي قاریان سپینې جامې او جالۍ ټوپۍ په سر کړي او د لوپرانو پوزیشن یې کړی قرآن یاد کړی مخکې تاسو ته ما ویلی حسن بصری رحمت الله علیه په حواله باندې وی قرآن به د اول نه تر اخره پورې وی په اخلاقو کې قرآن نه وي په عمل کې به قرآن نه وي صرف خخه تلاوتونه به کوي تاسو وګورئ بعضې قاریان صاحبان په دې بعضې پریبار ملکونو کې داسې دي ګیر یې خرولي بریت یې خرولي او خخه قاریان یې لا یعلمون الکتابه نه پوهیږي دی په مطلب د کتاب د الله تعالی باندې په معنا او په تفسیر باندې نه پوهیږي الا امانیه مګر صرف په تش تلاوت باندې صرف په تش تلاوت باندې و انهم الا یظنون او نه دي دیو مګر یا زن نور مگر دیو گمان کئی تا دی سمانه دا دیو اٹکلیان دی دیو اٹکلیان دی امام قرطبی رحمت الله علیه ذکر کردی دی آیات پا تفسیر کی دی دی که زن پا مانا دروغ سر دی و این هم الا یک زیبون دیو ندی مگر دروغ جن دی دا دیر سخت دروغ وی دیر دروغ جن خلق دی دا وی پلانی دی که منگا دا تحریک طالبان کسان اوموندل او زن تی تحریکیان ویل او آغا اندوانو ناسونتو کله وای پلانی دی که مونږه وموندله د پلانی ملک اصلیحه او سره کله یو خبره کوي کله بله خبره کوي و انهم الا یظنون پلانی دی که د ماکه وکړله داسې وشوله دویم معنا ذکر کړی ده تفسیر بحر المحیط معنا ذکر کړی ده ابو حیان رحمت الله علیه و انهم الا یظنون انهم الا یشکون دیو نه دی مگر شکیان دی د الله تعالی په دین کې د الله تعالی په کتاب کې د شکیان دي چې دا فوجیان په حق باندې دي که دا مؤمنان مسلمانان مجاهدین په حق باندې دي او دغسی ابن جریر رحمت الله علیه معنا کړی دا انهم الا یظنون انهم الا يتقولون الاباطیل دی باطل خبره جوړی باطل خبره جوړی د مجاهدینو په بارکی باطل خبره جوړی او دغسی د مؤمنانو مسلمانانو په بارکی دی غلط خبره جوړی فویل للذین یکتبون الكتاب بایدیهم دی آیات کې الله تعالی سلورم فریق ذکر کوي خبیث فریق د یهودیانو هغه دا چې خلقو ته دعوت ورکی گمراهی طرف ته په الله تعالی باندې دروغ جوړی د الله تعالی پیغمبر باندې دروغ جوړی د الله تعالی پیغمبر باندې دروغ جوړی غلطی مسلې لیکي په غی باندې د خلکو نه پیسې اخلي په غی باندې د خلکو نه روپۍ او دنیا حاصلې فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیهم فویل نتوائی ده هلاکت دی په یو روایت کې راغلی دی ابن کثیر رحمت الله علیه روایت ذکر کړی دی اگر که سند دا غی صحیح نه دی امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی ویلون دا یو وادی ده یو کندره په جهنم کې چې سلویخ کاله په هغې کې کافر ښکته وغورځولی شي نو یخ ته به ونه رسیږي په ویلون هلاکت دی تباهي ده او په بل حدیث کې په یو روایت کې راغلی دی د هغې سند هم ډیر ضعیف دی غریب دی چې ویل دا په جهنم کې د جهنم کې د اور یو غر دی ویلون ویلون هلاکت دی تباهي ده للذین دا کسان لپاره یکتبون الکتاب بی ایدیهم چې لیکي کتاب په خپلو لاسونو باندې په توی لیکي ثم یقولون او بیا وایي خلکو ته هذا من عند الله دا له طرفه د الله تعالی نه دی د خپل خېټې نه په تو ولیکي د خپل د مدرسې غم دی او سره د خپل خېټې غم دی او سره د خپل بنګلې او د خپلو ګاړو او د خپلو بارګینونو غم دی او سره نو د ځان د خپل خېټې نه په تو ولیکي او بیا خلکو ته وایي چې یاره زه خو لوی عالم یم الله داسې ویل دي د الله پیغمبر داسې ویل دي ثم یقولون بیا وایي دیو خلکو ته هذا من عند الله دا له طرفه د الله تعالی نه دی لیشترو به ثمنا قلیلا دې لپاره چې واخلي دی په هغې باندې قیمت لږ قیمت پرې واخلي دنیا معمولی دنیا په هغې باندې حاصله کړي فویل لهم مما كتبت ایدیهم نو تبای دا دیو لرا دا وجی دا اغینا چلی که لسونه دا دیو وویل لهم مما یکسیبون وویل او تبای دا لهم دیو لرا مما یکسیبون دا اغا مال نا چی دیو گرتی پا دا غلط و پتو بانده دا اغا پوج و پولیس چیر لکم تنخواه در کهی تباشی پا جمهوریت بانی چی دا کما تا گتا کیتا دا بدل زهر شی دا بدل زهر شی پا دنیا کی سکرک خورا دا د جوارو ډوډۍ خورا نیمه خورا سابه خورا ای په معمولی شی باندې گزاره کوه دا الله تعالی دین په صحیح طریقه باندې ولی نه بیانې دا الله تعالی مخې له وطنه ورځي تا لس کاله پنځه لس کاله د علم کړی دی بیا شل کاله او دیرش کاله په مدرسه کې تیر کړل حق وینا ته نشي کولی ستا دپاره تباهي ده هلاکت دی ستا دپاره دې وجه نه په حدیث کې راغلی دي چې اووه ځله هلاکت دی د هغه چا دپاره چې هغه دا الله تعالی دین زده کی او بیا پاغي باندې عمل نکي او یو زل تبعید هغه چاره پاره چې الله تعالی دین نه زده کړي او پاغي باندې عمل نکي دا غیر پاره وزره تبعید الله دې وزره تاسو تبا کی الله هم سل زله تبا کا چې دا حق په خلاف باندې پتوی ورکوي په دغه فوجانو باندې دا جماعتونه وران کړل مدرسې هم پیوران کړی مسلمانان هم پی شهیدان کړل مسلمانان هم په امریکایانو باندې خرڅ کړل ستاسو په دغه پتو په وجه باندې مسلمانان دغه حد ته ورسېدل دې کې په دې آیات کې درې ځله لفظ د ویل ویل ویل دا ذکر شول درې ځله هلاکت دی ویل للذین ویل للذین مفسرینو لیکلي دي اشاره ده دریو ادوارو ته اشاره ده فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیهم په دنیا کې ردیو د پاره تباهی ده دا دویم ځل چې ذکر شوی دی فویل لهم مما کتبت ایدیهم په قبر کې ردیو د پاره تباهی ده وویل لهم مما یکسبون په آخرت کې ردیو د پاره تباهی ده په دنیا کې هم تبا شي په قبر کې هم تبا شي او په آخرت کې به د الله تعالی مخې ته هم تبا شي دا درې ځله دی وجه نه ذکر شوی دی یا دویم قول هم په سرین داره چې درې ځله دا ځکه ذکر شوی دی یو ځل نسبت د دروغ کړی دی الله تعالی ته او دویم دروغ جوړ کړی دی په الله تعالی باندې او دریم داره چې بیا یې په هغې باندې دنیا حاصله کړې ده درې ځله ویل لپس د دې لپاره ذکر شوی دی الله تبارک تعالی دې مونږ او تاسو په الله باندې دروغ جوړولو نه بچو ساتي الله تبارک تعالی دې زمونږ او تاسو حفاظت وکړي چې څومره علما کرام دي حق پرست الله تبارک تعالی دې د ټولو حق پرستو علما کرامو حفاظت وکړي او الله تبارک تعالی دې ټولو علما کرامو له حق وینا توفیق دې الله تعالی ورکړي وقالوا لن تمسنا النار الا اياما معدوده قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده ام تقولون على الله ما لا تعلمون دی آیات کې الله تعالی پنځم فریق بیانې خبیث فریق دی يهودانو چې نبی صلی الله علیه وسلم په زمانه کې موجود وقالو دا زمير راجی دی الذين يكتبون الكتاب بايديهم تا تفسیر بحر المحيط دا ذکر کړی دی د دې کې کوم ډول مراد ده شرک به کاو بی دیني به کوله وای مونږه جنتیان یو لکه د دې زمانه پولیس او فوجان ایسای وای مونږه د ملک حفاظت کو او مونږه چیرې جنتیان یو وقالو او وای دی لن تمسن النار هیڅ شربا و نه رسیږي مونږ ته اور الا ایام معدودات مگر سو ورځې پشمار باندې سو ورځې شمارلې شوی سو ورځې شمارلې شوی دې ځبانې ځان پوهه کوي د تفسیرونو کې بعضی خبرې دي یو بعض علماء کرام لیکلي دي چې دیو دا عقیده ساتره چې جهنم ته مونږه سلوي خوردي لار شو ځکه زمونږه مشرانو د سخي عبادت کړو سلوي خوردي دا خبره صحیح نه ده دا مونږه بار بار ویلله دا غي وجه دا ده تاسو ته ما ویل چې دا د کشرانو خواصتونه بیانې چې د نبی صلی الله علیه وسلم په زمانه کې کوم موجود نو د سخي عبادت خورد موسی علیه السلام د زمانه غي کړو نو دا غي د ګناه په وجه باندې به دیو دا عقیده ساتره چې مونږه جهنم ته ځو ولا تزرو وازره تو وی زره اخرى دا سمانه ده باجه هم په سیرینو لیکلی دی چې دیو دا ویل چې و ورځی به مونږ په جهنم کې بیا براوزو نه نه د دې معنی دا شوله مطلب یې دا دی دیو دا خبره کوله چې اول خو مونږه جهنم ته نشو تللی ځکه مونږه ډیر زیات نیکان یو اگر که شرک یې کوو بی دینی یې کوله د الله تعالی پیغمبران یې قتلول تورات کې تحریف کړی او د الله تعالی د کتاب نه انکار کوو وی مونږه د پیغمبرانو اولاد یو او مونږ چیرې د غټ نسب خاندان خلک یو مونږه نو مونږ جهنم ته نه ځو ها که چرته مونږ زونو لګ بلاړ شو د خپلې د ګناهونو سزا به راته په جهنم کې میلاو شي او بیا به راوځو الله تبارک تعالی په هغې باندې رد کوي وقالو دی ویل لن تمسنا النار هیڅ شربه ونه رسیږي مونږ ته اور الا ایام معدودات مګر څو ورځې شمارلی شوي قل ورته وایه پیغمبره اتخذتم عند الله عهدا آیا اخیستې ده تاسو د الله تعالی نه لوز فلن یخلف الله عهده نو هیچ چری خو خلاف نکی الله تعالی عهده د خپل لوز نه الله تعالی خو بیا خپل لوز نه خلاف نکی د دې عهد نه مراد څه شی دی یو قول مبصرین داره د دې عهد تاسو دا کوم وینا کوي نو دا اخبار دی د غیب او اخبار د غیب په وحی سره ورکړل کیږي نو آیا تاسو چرته وحی شوی ته چې الله تعالی تاسو دې سویلی شرک کوي پیغمبران وجنی د الله تعالی د کتاب نه انکار کوي او بیا هم تاسو دا وحی شو د تاسو به جنتی یعنی نو وحی تاسو نه شوی وحی تاسو نه کی اگر دې زمانی دا کافر چې څومره د دنیا وای مونږ کلمه وای مونږ خو ګیری پرې خېری قران شهید کوا پیغمبر شهید کوا د پیغمبر ګستاخی کوا د الله ګستاخی کوا جمعات ولا بمباروي او بیا مونږ جنتی یعنی نو تاسو خدا کارونه چې ټول کوي دا د جهنم ولا کوي دا خود جهنم او د کوپر کارونه کوي نو آیا تاسو چې وای چې موږ جنتیانو دا خو اخبار دی د غیبونه او اخبار د غیب په وحی سره معلومیږي نو آیا تاسو ته وحی شوی ده نو که وحی درته شوی خو بیا الله تعالی د خپل لوز نه خلاف نه کوي بیا جنتیانی خو وحی تاسو څنګه شوی نو دویم معنا مو په سرینو بیان کړی ده عبدالله ابن عباس عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنهما فرمای ابو حیان رحمت الله علیه تفسیر بحر المحیط کې ذکر کړی دی مراد د دینه د عهد نه مراد توحید د الله تعالی دی تاسو د الله تعالی توحید منلې د تاسو وای چې په جهنم ته نزو تاسو کارونه ده کوپر کوي د شرک کوي شیخ سیب رحمت الله علیه د کابل ګران رحمه الله رحمتا واسعتا زمونږ استاد دغه کافرانو او دغه مرتدینو چې شهید کړی دی هغه به ډېره زیاته عقیده ډېره عجیبه خبره کوله وای په دې زمانه کې ډېر خلک داسې دي عقیده یې د دوزخیانو ده عمل یې د هندوانو دی شکل یې د انګریزانو دی او بیا د جنت دعوه کوي ستا سره د جنت د تللو پاسپورټ او ویزه نشته ته جنت ته څنګه ځي نو دوی به هم دا خبره کوله دا پوجیانو پولیس ځان ته مجاهدین وای ته ورشه په خپل کشمیر باندې غیرت وکړه ته کشمیر نه څنګه راشړلې په خپل قرآن باندې غیرت نه شي کولای که تاسو مسلمانان یې په د کاپیرو سره ریمنډې اوس چیرې نه په لاور کې نه کسان ویشتل هغې ته څه وکړله دنیا کاپیران په پاکستان کې ګرځي هغې ته تاسو څه ویلی شئ دغه انګریزان راځي او په پاکستان کې ګرځي ګوټ په ګوټ باندې هغې ته څه نه شی ویللی صرف که تاسو غیرت خپل ښکاره کوئ نو مجاهدینو ته ښکاره کوئ خو زه انشاءالله یو بل باندې پوهیږو تاسو مونږ پیژنئ مونږ تاسو پیژنو قولو تو پیغمبره اتخذتم عند الله عهدا آیا اخیستی ده تاسو ده الله تعالی نه لوز فلن یخلف الله عهده نو بیا خو هیچ چری خلاف نه کوي الله تعالی د خپل لوز نه ام تقولون ام په معنا ده بل سره ده بلکې جوړوي تاسو په الله تعالی باندې ما لا تعلمون هغه خبرې چې تاسو علم نه لرئ په هغې باندې په دلیل سره علم نه لرئ تاسو په هغې باندې په دلیل سره وایي پلاني ځای کې طالبانو گرفتار شول هندوانو دلیل پیش کړه کوم ځای کې هندوانو په تاسو کې کم هندوان دي په طالبانو کې به هندو نه وي او په تاسو کې دنیا هندوان دي پاکستان کې ته هندوان وګوره روغ روغ مخلی دي روغ روغ کلی دي ته چې د هندوانو خلاف یې هغه هندوانو خو ستا نه نیم ملک واخیسته د هندو بچیان تاسو یې او هندوان بیا چاته وایي طالبانو ته وایي مجاهدینو ته دغه وایي ام تقولون علی الله یو خبره تاسو ته ما بار بار ذکر کړی ده د مادی د قول نه چې وروستو قرآن کریم کې لفظ د علا راشي دا اکثر په معنا د تقول علی الله سره یعنی په الله تعالی باندې دروغ جوړول دي کوم دغه معنا کوي بلکې دروغ جوړوي تاسو په الله تعالی باندې ما لا تعلمون هغه خبرې چې تاسو په هغې باندې علم نه لرئ غرایب القرآن وای په دې آیات کې وای فی الآیه تنبیه علی ان القول بغیر دلیل باطل د دلیل نه بغیر وینا به چا نه قبله ته راشه زما سره خبره وکړه زه طالب یم زما سره زما په دعوه باندې خبره وکړه زه سره پاره جنګیږم زما وکالت ته مه کوه زه خپل وکالت په خپله کولی شم بلا من کسب سیئة واحاطت به خطیئته اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون دې آیات کې اوس الله تعالی ته تمه ذکر کړي د مخکې لپاره تخویف اخروی دی راشه د الله تعالی قانون واوره هر سړی وایي زه جنتی یم او زه جهنمی نه یم زه مجاهد یم زه د الله تعالی د دین کار کوم راشد الله فیصله اور الله څه ویلی بلا دا سینه ده لکه څرنګه یې تاسو وایي بلکې دا خبره ده بلا کې نفی د مخکی او اثبات د مابادی بلا دا سینه ده لکه څرنګه یې تاسو وایي چې مونږه جماعتونه شهیدان کوو مسلمانانو سره وجنګی ګوز الله تعالی د قانون نه به انکار کوو او بیا هم جنتیان یو دا سینه ده من کسبا بلکې اصل خبره ده من کسبا سیئاتن چا چې وکړه لبدی مراد دینه اعلی قسم ده شیخ رحمت الله علی د کابل ګرام اغي بوي دلکه اصل کې خبره دار چې د اهل سنت والجماعت خو عقیده ده چې څوک مرتکب د ګنای کبیره نو دا کافر نه دی، دا خو همیشر پر په جهنم کې نه او لایک اصحاب النار هم فی خالدون. نو شیخ صاحب رحمت الله علیه به وی چې کله یو شی ذکر شي مطلق نو ضرورت کې فرد کامل ته، او فرد کامل د سیئی شرک دی، نو دې کې عثمان دا شول بلا من کسب سیئتن، چا چې وکړه ګنا اعلی قسم د ګنای وکا مراد تینه شرک دی. کته وی چې چا ویلی دا خبر خو دې بدلیل وکړه، شیخ صاحب خبر دی وکړه. نو تفسیر بحر المحیط ذکر دی ابو حیان رحمت الله علیه وی هی الکبر و الشرک، مراد درینه کبر او شرک دی مراد دی. و احاطت به خطویته، او راگیر کی ده در گناه ده تر ده مرگ پوری. نو مفسرین لیکلی دی علامه نستبیر رحمت الله علیه تفسیر مدارک کی وی و احاطت به خطویته بان مات علی شرکه، په شرک کی پاتیره پاتیره وی مونږه دیر شکاله مبارزه وکړه جمهوریت لپاره، او بیا په دغه جمهوریت کې قربانی ورکړه، او دا وی کنه بنظیر د جمهوریت لپاره قربانی ورکړه، مشرف ورکړه، نواز شریف د ټولو د جمهوریت لپاره قربانی ورکړه. الله دې ستاسو دغه قربانی د جهنم لپاره قبول کړي، جهنم ته پلار شي. یو بل معنا علما کرام ذکر کړی دا کړه سیئتن مراد عام ګناتی مرادی، نو بیا مفسرین لیکلی دي بلا من کسب سیئتن واستحلها، گناه اوکلا خو لیکن گناه حلال گنی، لکه دا پوجان و پولیس مجاهدین شیدان کی مسلمانان شیدان کی مسلمانان گرفتاری ظلم زیاته و سرکی، او بیاغ حلال نه بلکه ویدا زمون فرض دی چه دا منگه کو. اولایک اصحاب النار، نو دا کسان مستحق دی دا جهنم، دا کسان جهنمیان دی، هم فی خالدون همیشه بی پاگی کی. والذین آمنو، بشارت دی مومنان مسلمانان تا، آغا کسان چی ایمان را وڑه دی دا الله تعالی توحید منل دی، ذالک الکتاب لا ریب فی، دری قران نظام منل دی، یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی دغه مسلای منل دی، و عملوا الصالحات، عملونه کړی دی په طریقه د پیغمبر صلی الله علیه و سلم، اولئک اصحاب الجنه، دا کسان جنت ولدی، هم فیها خالدون، همیشه به په دغه کې دا عملوا الصالحات، نیک عمل هغه ته وی چې نبی رسول الله په طریقې، الله دې زمونږه صحیح عقیده او د نبی صلی الله علیه وسلم تابعداری نصیب کړي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين.